राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 4 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम नराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रेंगपाणये ज्ञानमग्राय कृष्णाय गीता मृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचानुरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीतनाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहमनः हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार की चीज जो हमारे पास है सूर सूक्ष्म कारण शरीर है ये सब संसार की सेवा के लिए ही है, अपने सुख भोगने के लिए है ही नहीं, ये पहले निर्णय का उद्देश्य है। एक भोगी होता है एक योगी होता है, तो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हैं तो आप भोगी नहीं है, आप योगी हैं। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भोगी नहीं हो। भोगी नहीं हो तो जितनी सामग्री है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, शरीर भी अपने नहीं है तो संसार की चीज और रुपया पैसा चीज वस्तु घर मकान आदि ये हमारे तो नहीं है, केवल संसार की सेवा के लिए है। अपने भी निर्वाह के लिए लेना है वो भी सेवा बन जाए, इस बात से सेवा के लिए है। सेवा के लिए सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, ये विभाग ही संसार के लिए है। पहले से निर्णय करे, निर्णय एक निर्णय जब भीतर से कि यह सब सामग्री संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए परमात्मा है। तू जड़ और चेतन दो चीज है, तो चेतन जड़ चीज है वो जड़ संसार के लिए ही है, और संसार में हमारा कुछ नहीं है, हमारे परमात्मा है जो सब व्यापक है, सब जगह मौजूद है, परंतु देखने में सब माया की प्रकृति की चीज है, ये प्रकृति की चीज है, प्रकृति की है, हमारी नहीं है। तो प्रकृति परमात्मा की है इसमें संदेह नहीं है, परंतु ये सब संसार की सेवा के लिए है। जो कुछ सामग्री सबकी सब संसार मात्र की सेवा के लिए है। पहले से ही पूरा निर्णय विचार भीतर से निश्चित कर लेना चाहिए, ये चीज संसार की है, हमारी नहीं है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। भगवान नहीं मानो तो हमारा अपना स्वरूप है, वो चित रूप है, सत रूप है, आनंद रूप है, अद्वितीय है, वो हमारा है, भगवान में हमारे हैं, वो संसार की ये चीज है। ये देखो एक विभाग हुआ, इन साथ में ही ज्ञान का विभाग है, जो स्वयं आप चेतन हो, आप स्वयं चेतन हो और ये संसार जड़ है, शरीर जड़ है, नाशवान है, संभंगुर है, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार की सेवा कर दिया है। संसार की सेवा करो, वो सेवा आपके कल्याण के लिए है। सेवा कल्याण के लिए है, ये वस्तु में अपने लिए नहीं है, ये सुख भोग के लिए नहीं है। सुख भोग के लिए लगाता है, दुरुपयोग करता है, इसका दंड होगा। ये केवल संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए। ये विभाग है, अलग अलग जड़ का विभाग, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब विभाग है। स्थूल शरीर में क्रिया पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन है, कारण शरीर में स्थिरता है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तीन अवस्था है। ये तीन अवस्था संसार की है और शरीर भी संसार का है। संसार की सेवा के लिए ही ये विभाग है, अपना अलग इनसे अलग होना है। तो कर्मयोग के लिए वह, और आप स्वयं ज्ञान योग के लिए, तो विचार के द्वारा अपने को अलग करके अलग समझना और ये संसार की सेवा कर देना और अपने को अलग समझना। बिल्कुल इनसे अलग हूँ मैं, संसार किसी से नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, ये समझना। ये संसार भी है, अपने स्वरूप को अलग अपने सोच के संसार की सेवा के लिए समझना। और कारण शरीर है वो केवल एकाग्रता के लिए, शुद्धि के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए परमात्मा है, अथवा हम अधिक विचार के द्वारा अपने को अलग कर देना संसार से, तो ज्ञान मार्ग हो जाएगा और भगवान के लिए भक्ति मार्ग हो जाएगा। भक्ति मार्ग में चलने वालों को संसार की पंचायत करनी नहीं चाहिए। अच्छा है तो मंदा है तो हमें क्या मतलब, हमें तो मतलब भगवान से है, संसार से मतलब नहीं। ना किसी में राग है, ना किसी में द्वेष है, फिर न बढ़िया है न घटिया है, न कम अच्छा है न मंदा है। हम तो परमात्मा के लिए है, परमात्मा जी बुद्धि करेंगे, उसको याद करेंगे, संसार की तरफ से विमुख हो जाए, बिल्कुल विमुख, भगवान हो जाए सन्मुख। सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म को नाशे तब ही। संसार से सुख चाहता है उसको दुख होना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। ये नियम है, जो संसार से सुख भोगता है उसको दुख जबरदस्ती भोगना पड़ेगा, आएगा वो दुख, उसे बच सकते नहीं। सुख के भोग को दुख भोगना पड़ता ही है, नियम है। अगर दुख नहीं चाहते हो तो सुख मत चाहो, संसार का सुख मत चाहो। संयोग जन सुख संसार का सुख, राज्य सुख संसार का सुख, विषयेन्द्रिय संयोग आदि अमृतो भव। विषयेन्द्रिय संयोग से जो मन दीखता है वो दुख होते दुख होगा, है ये संस्मरण जाप होगा, संबंध में हो गए वो विश्व में वह विशेषण जब होगा, दुख यो नहीं होते, दुखों का ही कारण है। जितने सुख भोग है सबके सब दुखों के कारण है। सुख भोगेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते संसार की सेवा करो, संसार की सामग्री संसार की सेवा के लिए अपने लिए नहीं है। मैं केवल भगवान के लिए हूँ, भगवान मेरा है, तो भगवान में केवल अपना होने से भगवान प्रेम होगा, और संसार के लिए सब साधने से संसार की सेवा होगी। संसार की सेवा से हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारे परमात्मा की प्राप्ति होगी। हम केवल परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हमारे क्योंकि इस वर्ष जीव विनाशी याद रखो, याद हम याद रखो, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश में ईश्वर का हूँ, उसका हूँ। ये प्रकृति के चेहरा है, ये संसार जीवन है। संसारी चीजें संसारी सेवा के लिए एक विभाग है, संसारी सेवा का विभाग है। अपने से अलग हो जाओ, विचार द्वारा अलग हो जाना ज्ञान मार्ग, और भगवान के शरण होना भक्ति मार्ग। ज्ञान करके भी भक्ति मार्ग में जाओ, कर्मयोग करके भक्ति मार्ग जाओ, चाहे सीधा भक्ति मार्ग में जाओ, पहले आरंभ से ही मैं तो भगवान का हूँ, ये बिल्कुल एकदम सीधी सरल बात है कि मई वारिशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भाइयों बहनों, सच्ची बात यह है, अगर आप ठीक चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो सच्ची बात है कि भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। और जो प्राणी माँ बाप का नहीं तो किस होगा, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव जितने परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा पिता हुए अपने उसे संतान में, मम्मी यो निर्माण माता स्निगर मम धाम समूह सर्वभूता नाम निवार संसार मूर्त या जितनी मूर्तियां पैदा होती है, हम ब्रह्म प्रकृति महायोनि है, मैं बीज पैदा में पिता हूँ, पिता मल तो माता दाता पिता माँ पिता, हमारा संबंध भगवान के साथ में है, भगवान को माता माता पिता मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, सब भगवान के सत भगवान परमात्मा के हैं, परमात्मा का काम करना, परमात्मा की सेवा करना उसमें देखना है। संसार का सुख भोगने के लिए मानव शरीर नहीं है, यही फल यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। याद रखो, हम तो कह सकते हैं भाई, और हम क्या करें, जैसे पुस्तकों में पढ़ा है, जैसे संतों से सुना है, जैसे आपका भला हो ऐसी बात हमारे वो सुनी है, वो बात कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं है, संतों की बात है, संत महात्माओं की, आपके मेरे कल्याण के लिए है, इस वास्ते ये सामग्री सब संसारी सेवा के लिए है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और हम तटस्थ हो जाए अलग, अथवा भगवान के शरण हो जाए, तटस्थ हो जाए ये ज्ञान मार्ग हो जाए, और भगवान के शरण होगा ये भक्ति मार्ग हो गया, और संसार की सेवा में लगा दिया ये ज्ञान में भक्ति योग मार्ग हो गया। तो हम भोगी नहीं है, हम योगी है, निश्चित बात पूरी, एकदम विभाग कर विभाग, आप विभाग करो, भीतर मन से विभाग करो विभाग, ये शरीर है संसार के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारा नहीं हमारे लिए नहीं, दो बात है, हमारा नहीं हमारे लिए नहीं, हमारा नहीं हमारे लिए नहीं, हमारा नहीं हमारे लिए नहीं, संसार का है संसार के लिए, संसार का है संसार के लिए है, शरीर सूलो सुसो का सब संसार का है संसार के लिए है। हम अलग हो जाए ये ज्ञान मार्ग, और भगवान के शरणों में शरण हो जाए भक्ति मार्ग, सीधी सीधी सरल बात एकदम, सुख भोगेगा उसको तो भोगना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद भगवान पकड़ सब नरकों में जाने की जीवन है, तिब्बत नरक से एकदम काम क्रोध लोभ ये नरकों का दर्द बच जाए, विश्वास नहीं देगा, सुख भोगना बताओ नहीं देगा। सीधी सर बात एकदम, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, केवल सेवा कर दो इतना काम हमारा है। क्योंकि हमारे को चीज मिली है ये केवल सेवा के लिए मिली है। याद रखो, याद सब भाई बहन याद रखो, हमारे को जो मिली है वो बिछड़ने वाली है। शरीर मिला है बिछड़ने वाला है, कुटुंब मिला है बिछड़ने वाला है, घर मिला है बिछड़ने वाला है, संपत्ति मिली है बिछड़ने वाली है, रुपया मिला है बिछड़ने वाला है, मिली है बिछड़ती है, मिली है बिछड़ती है, मिली है बिछड़ती है, ये हमारी चीज नहीं है, हमारे लिए नहीं है, केवल संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा से अपना कल्याण होगा, संसार को सुख पहुंचाने से हमारे को आनंद होगा। संसार में बाजरा होता है, जवान बोलते जवान होती है, गेहूं होते जब होते है, श्राम होते है। परंतु इसमें विलक्षण बात है, संसार की सेवा जड़ पदार्थों के द्वारा होती है, परंतु फल इसका चिन्ह में से आनंद घन होता है। बात एक विलक्षण है, ध्यान देने की। बीज बोया जाए वही खेती होती है, पर संसार की सेवा करने से चिन्ह में परमात्मा की प्राप्ति होगी। जड़ चीजों की, जड़ संसार की सेवा करने से अपने चिन्ह में परमात्मा की प्राप्ति होगी। जड़ चीजों के द्वारा चिन्ह में प्राप्ति होगी। इतना सस्ता और बढ़िया कुछ काम नहीं सारेगी। ये सब संसार की सेवा के लिए है, सबको सुख पहुंचाने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। संसार को सुख पहुंचाना, उसमें कोई कामना नहीं। कामना क्या है? संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की? संसार की चीज ही संसार को दे दी, हमने हमें हमने काम क्या किया बताओ? संसार से मिली है, संसार से मिली है, माँ बाप से मिली है, संसारी चीजों से पढ़े हो, संसारी चीजों से जीते रहे हो, वो संसार की संसार को दे दी, ये संसार की मान ली, संसार की सेवा कर दी। संसार की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसको कर्मयोग कहते हैं। इनमें इच्छा किस बात की? चाहना किस बात की? हम ही संसार की नहीं है, संसार की चीज संसार को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, यहां बस मौज हुए, अपने अलग हो गए, और नहीं तो भगवान ही हो गया, बस अपने अलग होना ज्ञान मार गए, और भगवान का हो जाए भगवान भक्ति मार गए। सब जितनी चीजें संसार की, सब चीजें संसार की सेवा के लिए, संसार को सुख पहुंचाने के लिए है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए परमात्मा है। ऐसी बढ़िया बात है, संसार की सेवा कर दो, सब लोग राजी हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वो राजी होगा उसका फल अपने को मिलेगा, अपने संसार से कुछ लेना नहीं है, संसार कुछ लेना है ही नहीं हमारे, संसार सेवा करनी है, संसार सुख वास्तव है, वो वास्तव में पशुता है, मनुष्य प्राण नहीं है। मनुष्य प्राण में सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, हमारा लेना नहीं है, हमारी चीज नहीं है। मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, हमारी नहीं होती। ये बहुत बढ़िया बात है, सेवा के लिए अपने अलग हो जाओ और भगवान ही शरण हो जाओ। भगवान के हम हैं ये याद रखो, याद सदा याद रखो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी ईश्वर अंश है। जैसे समुद्र से जल उठता है और वो बदल बनकर बरसता है, बरस करके नाला नदी बन करके बड़ी नदियों बन करके पीछे समुद्र मिलता है। समुद्र में जब तक न मिले तब तक जल भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। समुद्र मिलने से शांति पाता है। इस तरह से भगवान से अलग हुआ जीव, भगवान ने एकाकी रम नमते खेल किया, खेल खेल में खिलौनों में लग गए, केवल खिलौनों में लग गए, खिलौने में नहीं संसारी। एक खिलौना संसार के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, संसार के लिए। शुभ पहुंचाओ तो परमात्मा से अलग हुए, बिना परमात्मा के प्राप्त किए शांति नहीं मिलेगी। उस जल भटकता ही रहता है, नदियों नदा बन करके समुद्र मिलता है तो शांति प्राप्त होती है। ऐसे जो जीव संसार में न भटक रहे, संसार के सुख लोलुपता न कर रहे और परमात्मा में जाता है तो शांति प्राप्त होता है। संसार में दुख है, नया नया दुख, तरह तरह का दुख, संतापत तरह तरह की मिलेगी। संसार को सुख पहुंचाओ, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, आराम। ऐसी तीसरी बात है, संसारी चीजों से सुख लेना वो दुख का कारण है। ये ही संसार जाप होगा, ज्ञान। संसार के साथ रहने में कल भी ये बात बताई थी कि संसार को जानोगे संसार अलग होंगे, तब परमात्मा को जानोगे परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, तब परमात्मा से अलग करके परमात्मा को नहीं जान सकते। संसार को मिल करके संसार को जान नहीं सकते। कायदा दो है, दो कायदा है, परमात्मा से अलग करो पर परमात्मा को नहीं जान सकते, और संसार से भूल मिलकर संसार को नहीं जान सकते। ये बात दोनों बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, याद कर ले। संसार को जानना हो तो संसार गलो हो, कई वर्ष हो गए अमरावती में चतुर्वास रहे थे, तो उस समय मैं चाय के त्याग की बात बताई, भाई चाय मत पियो, कोई भी संसार का व्यसन सेवन मत करो, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न, इसे संसार का विवाह करो। तरह तरह की चीजों के सेवन करने से बड़ा भारी नुकसान होता है और जल्दी मरता है आदमी, थोड़ी उम्र होगी तरह चीजें खाने से जल्दी मरेगा। ऐसी बातें कही, तो एक वकीलों को पढ़ाने वाला वकील था, जिसके पास में वकील लोग पढ़ते हैं वो मेरे पास में बैठे थे, तो बोले कुछ नहीं, मैं त्याग किया संसार में, चाय नहीं पीनी चाहिए, वे नहीं बोले। परंतु उन्होंने मन में विचार किया चाय नहीं पीनी है। ये विचार होने के बाद दो तीन चार दिनों के बाद याद नहीं है, मिले और कहने लगे कि मैं इतना दिन चाय पीता ही रहा, मैं होश ही नहीं हुआ, अब बेटा है कि मुसलमान भी है, हिंदू भी है, समाज भी है, मैथल भी है, वो बेटा है, वही कहला हम भी। रोगी भी है, थाइसिस वाले रोगी भी है, छोट की बीमारी वाले भी है और हम भी है, तो बीमारियां हो गई है। ऐसी बातें कही महाराज, मेरे को याद नहीं, मैं कहता ही नहीं थी इस बात की। तो मतलब क्या हुआ, चाय के अवगुण चाय छोड़ने से जितना पता होता है उतना चाय पीने से पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे संसार का सेवा करते हैं, संसार का सेवन करते हैं, संसार का सुख भोगते हैं, वो संसार को नहीं जान सकते। मैंने व्याख्या लोग कितनी बात कर दो सनातन तो जान जान सकते जान नहीं सकते, घुल मिले उसी में रहते हैं, उसी में ही लो दिखता ही नहीं। तो सांसारिक चीजों से अलग होने से संसार का पता लगता है, भीतर से अलग हो, भूखों में रहते लगे रहो नहीं जानोगे। ऐसे ही परमात्मा के साथ एक होने से परमात्मा को जानोगे, परमात्मा से अलग तब तक परमात्मा की बातें कहता है सुनते रहो, जानोगे नहीं, जान सकते ही नहीं, कैसे जानोगे। परमात्मा से अलग है वो परमात्मा क्या जानेगा, संसार के साथ मिला हुआ संसार को नहीं जान सकता, संसार अलग हो जानेगा, परमात्मा के साथ मिले बिना परमात्मा नहीं जान सकता, परमात्मा से अलग हो जाता है वो जान नहीं, जानना नहीं बातें को बनावटी के था लोगों सुनाते रहो सुनाते रहो बंद नहीं पड़ेगी बात। परमात्मा के साथ मिल जाओ, परमात्मा अपने हमारे देखिए मेरे परमात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये फाटो फूटो नयन जरूर तनते कहीं काम, ये फाटो फूटो नयन जरूर तनते कहीं काम, तबे श्रवे पुल के नहीं तुलसी सुमरत राम। राम सुमरण करते हुए राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसा नाम लेते हुए हृदय द्रवित नहीं होता, नेत्र में जल नहीं आते, शरीर की पुलका नहीं होती, काम का नहीं है। मानो नाम के साथ में एक हो गए और नाम जपेगा तो हृदय द्रवित होगा, नेत्र श्रवित होंगे और शरीर पुलकित होगा। अगर नहीं होगा है तो सरना नाम के सब मिले नहीं हो, नाम से अलग करते हो, आप अलग रहते हो, राम राम राम राम राम राम करते हो, नाम के साथ मिलोगे तो ये होगा ही, हृदय द्रवित हो जाएगा, कानों में नेत्रों में जल आ जाएगा और शरीर पुलकित होगा, रोमांचित होंगे, आनंद होगा। तो नाम के साथ मिलने से नाम की महिमा जानने में आवेगी, जब तक ऐसे नहीं हो तब तक नाम की महिमा नहीं जान सकते। नाम जब से लाभ होना वो ठीक है, परंतु नाम का तत्व नहीं जान सकते और एक होने से नाम की महिमा जानते हो। शेठ जी ने कहा था कि जब तक बच्चा जन्मते ही गीता का नाम गीता न उच्चारण करे तब तक गीता का प्रचार क्या हुआ। गीता का प्रचार ये है कि बच्चा जन्मता ही गीता बोले तो गीता का प्रचार हुआ, प्रचार कहाँ हुआ, गीता का प्रचार तभी माना जाए जन्मता का बाद गीता बोले। तुलसीदास जी का नाम राम बोला था, राम बोला, ये जन्मते ही राम बोले, राम बोले, राम बोला, तुम्हें दस विषय हुआ है, राम बोला थे। तो भगवान के प्रेमी होते हैं उनको नाम होता है, नाम के हो जाते हैं तो नाम जपते ही अपने विलक्षणता आती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जल आ जाता है, शरण पुलित हो जाता है, मस्त हो जाते हैं। तो नाम के साथ हुए मैंने देखा एक साधारण काम था वाला, काम करने वाला ऋषि आए थे और ये मालिक आए तो वो भी साथ में था। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सुनने से ऐसा पता, सुनने से सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मुझे बड़ा सुनने पर तो कहा क्या होगा, देखने से बड़े सीताराम सीताराम सीताराम इतने द्रवित होता है, नेत्रों में जल आता है, रोमांचित होता है, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मैंने देखा है। जब तब आप परमात्मा के साथ एक नहीं होंगे, नाम के साथ में एक नहीं होंगे, भगवान के साथ में एकता नहीं होगी, तब तक भगवान को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। ऐसे संसार में रस लेने वाले आप संसार को नहीं जान सकते, संसार रस से ऊंचे उठ जाए, आपके पद को संसार खींचे नहीं। मन शान न्याय प्रगति स्थान कर सकती कर सकती, तो संसार में फंसे हुए संसार में, संसार में फंसा हुआ संसार को नहीं जानता, भगवान को चढ़ाई क्या चढ़ेगा। माया रहो मजूर बंधो कहा जाने बंदगी, माया रहो मजूर, माया रहो मजूर क्या बात, भगवान क्या होते क्या समझे, नहीं समझ सकते। आग का कीड़ा है, आग में राजी रहता है, आग से अलग तो मर जाएगा, नहीं जान सकता। ऐसे ही भगवान को जानना चाहो तो नाम में तत्पर हो जाओ एकदम, राम राम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम असल बड़े दूसरे पर छोड़े, वो नाम के साथ एक हो गया, ऐसे भगवान के साथ एक हो जाए, भगवान नाम के साथ एक हो जाए, भगवान चंद्र के साथ एक हो जाए, तो भगवान का जानना होगा। ऐसे संसार जितने फंसे रहते हैं संसार नहीं जान, संसार से अलग होते हैं तब संसार को जानते हैं, संसार को क्या जाने नहीं जान सकते। इस वजह सच्चे हृदय से भगवान को बोलो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे मालिक हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं हे नाथ, भूलू नहीं भूलू नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो, तब भगवान को जानोगे, नहीं जान सकते। भगवान की जितनी बातें सुनोगे जितना बोलोगे लाभ जरूर होगा, परंतु जानना नहीं होगा, वो एक होने जानोगे। इस संसार में रचे फसे रह करके राग द्वेष करते हुए परमात्मा को नहीं जान सकते, व्याख्या दे दो रुपया कमा दो वाह वाह कर दो, परमात्मा को जान नहीं सकते। निश्चित पक्की बात सच्ची बात सिद्ध एकदम सत बात, तो आप लोगों से कह रहा है आप लोग संसार में रच कर मत रहो। साधक का ये काम है वो भोगों में फंसेगा नहीं, भोगों में नहीं फंसेगा, संसार में रहेगा पर भोगों में फंसेगा नहीं, रुपया रहेगा रुपये में फंसेगा नहीं, तत्पर नहीं होगा, खर्च करेगा, उसके द्वारा फायदा होगा दुनिया को और खुद को खुद फायदा होगा। संसार में सब बचा है क्या जाने परमात्मा को, हम कृपा करो योगी बनो, भोगी मत बनो, भोग करके संसार में जानते हो परमात्मा को नहीं जान सकते। इस वास्ते हे नाथ भगवान से यही कहो के बाद मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी आपको भूलू नहीं। भगवान को याद रखने से भगवान को जानते हो, भगवान के साथ कुल मिले बिना भगवान को नहीं जान सकते, संसार को संसार से अलग फिर नहीं जान सकते। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। कोई काम है ले देखो आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल सीधा सरल बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। एक पद बोलते भाई सुना, ये ना तो भूलू नहीं, अब मैं भूलू नहीं आपको, सुनो सुनो सुनो, कभी भूलू नहीं। भूलूं अब नहीं नाथ, मैं भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं ना, दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं ना। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कब हूँ नायट रो प्रभु जी, कब हूँ नायट रो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, उदास पर कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो हो प्रभु जी, ऐसी लगन भरो, तुमको भूलूं अब नहीं, दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं ना। चाहूं स्वर्ग नरक में डारू चाहूं स्वर्ग नरक में डारू चाहूं स्वर्ग नरक में डारू चाहूं स्वर्ग नरक में डारू सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख चाहूं तो सुख मत टारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो प्यारे लगते रहो मुझे तुम प्यारे लगते रहो मुझे तू जी चाह हरो ओ प्रभु जी तू जी चाह हरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो पर कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं मामा कह बालक अकुलावे मामा बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे ले गोदी झट हृदय लगावे मामा कह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे ले गोदी झट हृदय आप अनंत जन्म की माता आओ अनंत जन्म जो धीरज काहे भरो हो प्रभु जी धीरज काहे भरो तुम तो भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो हो दास पर रो तुमको भूलूं अब नहीं ऐसे भगवान से कहो जैसे बालक माँ माँ माँ माँ करके खोला जाता है तो माँ ऐसे लगाती है बोली लेती है मैं आप आनंद जन्म की माँ हूँ तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो हमें वो माता से पिता तुम्हें वो वैसे मेरे को भगवान के नाम लेने में मस्त हो जाओ मस्त भगवान के चिंतन में मस्त हो जाओ तो भगवान का आपको पता लगेगा भगवान क्या चीज है तो भगवान का नाम लेते ही उठ सकते बड़ा भारी आश्चर्य आता है दुख भी होता है क्या करते हो सत्य देते हो। एक दिन गंगा जी एक किनारे बैठे थे किसी महाराज ने पूछ लिया कि भगवान के चरणों में क्या क्या चिन्ह है और उनके क्या अर्थ है शेर जी चिन्हों का वर्णन करने लगे लोग उठने लगे कहते मनुष्य हो भगवान के चरणों का चिंतन चरणों में चिन्ह क्या है उसका वर्णन करके उठ गए क्या पहन हो गई उठ कर रहे भगवान के चरणों का चिंतन वर्णन है उठ गया ऐसे कीर्तन हो गया उठ गया कीर्तन हो गया उठ गया फूट गया भगवान में प्रेम होना चाहिए नाम में रस होना चाहिए नाम में प्रेम होना चाहिए एकदम चाहिए भूलू अब नहीं नाथ हे नाथ में तो भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं नाम उजाड़ गया उठ गया जल्दी मैंने पढ़ा नहीं है भाई, मैंने पढ़ा नहीं है। भगवान के नाम से उठ जाओगे तो भगवान को क्या प्राप्त करोगे, क्या जरूरत परमात्मा को, नाम चढ़ गया उठ। अब वहां जाकर क्या ध्यान हो जाओगे, खुश परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ तत्धरि कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है। वो कीर्तन होता है समुदाय का, अकेला आप कीर्तन उतार नहीं कर सकते, समुदाय के कीर्तन में एक रस आता है, एक विलक्षणता होती है, वो विलक्षणता समुदाय के कीर्तन में मिलती है। और कहां मिलेगा ये मौका, उठ गया हमें उठ गया, कैसे आदमी है भाई, क्या काम करोगे, कहने हाल हो जाओगे बताओ। 5-7 मिनट के लिए मेडिटेशन पे घंटा हो गए बैठे, एक दरवाजे उठ गए। भगवान नाम कीर्तन में रस लो तो पता लगेगा आपको, भूलो अब नहीं ना थे ना था, भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो भूलो नहीं। ये बात अच्छी लगी, डायरी में लिखी है, यहां पर लिखी है मोटिवेट एक्सप्रॉम, ये ना तो भूलो नहीं, नाम कीर्तन में उठे, सत्संग ही हो तत्पर रहे हैं भगवान के नाम का है एकदम। चाहना नहीं स्मरण चाहूं तो नर्क में भेजो, संबंध में भेजो कभी दुख हो जाओ, स्वर्ग चाहूं तो नर्क में भेजो, सुख चाहूं तो दुख बटा लो, दुख दुख होते हो, हे नाथ संसार का सुख है। राम संसार सुख नहीं दिखावे, नाज संसार का सुख नहीं दिखावे, हे नाथ संसार का सुख काम करे, संसार के सुख से अरुचि हो जाए, ये संसार का सुख है, ये ही संसार जाप होगा, दुख योने ए बते, जो संबंध जन्य भोग है दुखों के कारण है, वे दुखों के कारण यही संसार का होगा, दुख यो नहीं वे थे, आनंद मंत कौन थे, न थे सु रमते बुध, थे सु बुध न रमते, भगवान के नाम में रस ले हो, रस ले हो भाई, तो थोड़ा कीर्तन करो भैया, तो कीर्तन में रस लो सब भाई, और सुनना कर दे कर दो थोड़ा थोड़ा सूचना हुआ, कोई विशेष सूचना नहीं बता रहे, कह रहे कोई विशेष सूचना नहीं है, जो कार्यक्रम है वैसे बस है, तत्परता से प्रेम से उठता नहीं, प्रेम से नाम प्रेम से कीर्तन करो, पता लगेगा आपको कि क्या चीज है, नाम लिया उठे।